boig. Hi ha coses que les crema el foc, que se les emporta el vent, i nosaltres vam cremar el Liceu i no se n'entarà ni Déu. Nosaltres vam cremar el Liceu i no se n'entarà ni Déu. I no calen trets ni bombes, no fa falta ni un mort. Així és com es fan les coses, així vam aplaudir el foc, perquè nosaltres vam cremar el Liceu. Després de l'incendi que va destruir completament...